Na zegarach już 20, a program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Morderca, który opublikował film z egzekucji, sam popełnił samobójstwo. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. W Turcji nadal będzie obowiązywał stan wyjątkowy, zdecydowały władze tego kraju. Za chwilę u nas także apel o to, żeby nie wyrzucać jedzenia, które zostało po świętach. A serwis Trójki zaczynamy od najnowszych informacji ze Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna, który w niedzielę w Cleveland w stanie Ohio zastrzelił przypadkowego 74-letniego mężczyznę, film ze zdarzenia opublikował w internecie, dziś odebrał sobie życie. Przez prawie 3 dni trwała obława na 37-letniego sprawcę zabójstwa. Policja namierzyła go w Pensylwanii, jakieś 160 kilometrów od miejsca zbrodni. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wołkuski. Policja z Cleveland ogłosiła oficjalne zakończenie poszukiwań Steve'a Stevensa, które od niedzieli prowadzono w Ohio i sąsiednich Stanach. Około 11 rano policja z Pensylwanii otrzymała informację, że biały Ford, którym poruszał się podejrzany, stoi na parkingu pod McDonaldem w miejscowości Ely. Po krótkim pościgu samochód się zatrzymał i gdy policjanci podeszli do auta, Steve Stevens odebrał sobie życie. Informował szef policji z Cleveland Kelvin Williams. W minioną niedzielę Steve Stevens zamieścił na Facebooku nagranie, w którym zapowiadał, że zamierza kogoś zabić. 2 minuty później wstawił kolejne wideo, na którym strzela do starszego mężczyzny, zabijając go na miejscu. Ofiarą okazał się 74-letni Robert Goodwin. Wszystko wskazuje na to, że Stevens wybrał swoją ofiarę przypadkowo. Wcześniej w mediach społecznościowych ogłosił, że stracił cały majątek w wyniku hazardu i skarżył się, że jego narzeczona nie chce go poślubić. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Turecki parlament zatwierdził wcześniejszą decyzję rządu i prezydenta o przedłużeniu o 3 miesiące stanu wyjątkowego wprowadzonego po nieudanej próbie puczu w połowie ubiegłego roku. W ostatnich miesiącach w Turcji zwolniono z pracy albo zawieszono w obowiązkach około 120 tysięcy osób. Aresztowano ponad 50 tysięcy. Tymczasem eksperci komentują wygraną prezydenta Turcji w zakończonym w niedzielę referendum. Zdaniem większości komentatorów Recep Erdoğan nie może czuć się pewnie, bo wygrał z bardzo małą przewagą, dostał nieco ponad 50% głosów. To pokazuje, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo, a zmiany, które prezydent zamierza wprowadzić, są według ekspertów bardzo poważne. Opinie w tej sprawie zbierała Sylwia Białak. To nie jest wynik, na jaki liczył prezydent Erdoğan, tak uważa Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Za zmianą systemu parlamentarnego na prezydencki zagłosowało jedynie 1 250 000 osób więcej niż przeciwko wprowadzeniu zmian. To jest pierwszy raz, kiedy Tayyip Erdoğan przegrał w Stambule. Przegrał nie tylko w Stambule, ale i w Ankarze. Przegrał również w Izmirze, czyli 3 największych tureckich miastach. I myślę, że to mu dało do myślenia. I to jednak oddala prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów. Wzmocnienie władzy prezydenta w Turcji nie rozwiąże problemów, z jakimi zmaga się ten kraj. Tak uważa z kolei ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Mateusz Chudziak. Analityk podkreślił, że państwo tureckie jest poddawane głębokiej przebudowie, a autorytarny kurs prezydenta Erdoğana stale postępuje. System polityczny turecki będzie wisiał już teraz de facto i de jure na jednej osobie, czyli na osobie prezydenta. W opinii ekspertów, jeśli zostanie przywrócona kara śmierci, negocjacje akcesyjne z Unią Europejską zostaną automatycznie zerwane. Jeśli nie, i tak będzie konieczność rewizji relacji politycznych między Unią i Turcją. Sylwia Białek, Polskie Radio. A w serwisie Trójki zmieniamy temat. Przed świętami wielkie gotowanie, a po świętach dużo resztek. Tak jest w wielu domach. Dlatego jest też apel o to, żeby tego jedzenia nie wyrzucać. Można się podzielić, na przykład przenosząc żywność do punktów Polskiego Czerwonego Krzyża. Dawid Droszcz z Opolskiego Oddziału PCK. Pamiętajmy, aby była to żywność, która ma termin ważności, oryginalnie zapakowana. Produkty, które będą mogły być bądź przekazane, bądź wykorzystane podczas przygotowania posiłków. Produktów od indywidualnych osób nie przyjmują natomiast banki żywności. To, co nam zostało, można także przerobić, podpowiada zastępca szefa kuchni jednego z barów w Opolu, Beata Git. Jeżeli chodzi o wędliny, to najprostszą rzeczą do przerobienia jest po prostu dodanie ich do bigosu. Do wszelkiego rodzaju zapiekanek, z makaronu, z ziemniaków. Można również ugotować sobie taki poświąteczny, bardzo bogaty żurek. Do niego dodamy również jajka, które nam zostały. Z jajek można jeszcze zrobić wszelkiego rodzaju pasty jajeczne z dodatkami. Sałatki z dodatkiem jajek. Możliwości jest bardzo wiele, co kto lubi i co kto potrafi. Według danych banków żywności w ciągu roku Polacy marnują ponad 2 miliony ton jedzenia.

darkness beware. Prawie jak Rod Stewart, ale to była pani Pieta Brown i Amos Lee, Do You Know. No taka bardzo przewidywalna piosenka. No ale tak mówiliśmy, że dzisiaj będą takie dźwięki właśnie, żeby za tydzień przywalić. Więc Pieta Brown, Paradise at Low, Do You Know. Która czerpie bardzo dużo z muzyki Roda Stewart amerykańskiej, ale też takiej typowej już country, bo jak się całą płytę posłucha, to jest dużo takich... Roda Stewart to chyba nie Amerykanin. Mało ja dość. Ja nie wiem, bo to... Oni tak wszyscy tam mało... uciekają do tej Ameryki potem przed tymi podatkami. Się wydaje, że to Amerykanie, a to są przecież Angole z krwi i kości. Proszę Państwa, co ja chciałem? Aha, ja jeszcze chciałem Państwa nową płytą zainteresować, ale zespół nazywa się Ksiu, a tego zespołu słuchaliśmy kiedyś, poprzedniej płyty, się Państwu podobała. Ksiu, tak? No, Ksiu. No i właśnie się niebawem, a niech ci będzie szuszu, 3 marca się ukazała ich płytka kolejna, ale to nie dość tych sensacyjnych informacji. Kolejną jest fakt, że pojawią się oni jutro jest 20, pojutrze w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, 21 w Toruniu, 22 w Warszawie, a 23 w Krakowie, gdy państwo było zainteresowane. No płytka... Nie wiem, tamta poprzednia mnie jakoś mocniej poruszyła. Ta jest taka troszkę bardziej spopowiała i momentami jak na mnie troszkę za bardzo popowa. Może nie wiem, jak to powiedzieć. Może za histeryczna troszkę, a może za mało się jej przysłuchałem. Zobaczymy. Tu jest na przykład w opowieści owej płycie wymieniony pan Congleton, który jest producentem, a który produkował między innymi Blondie, Sigur Rós. I kolejnym producentem jest Greg Sonier z Dierhoffa, także postacie zacne. No proszę sobie posłuchać przynajmniej jednej piosenki teraz, a resztę oczywiście na koncercie. Piano fell on my face. You told me to get up. When I could not control myself, he said, get up. Consciousness demolished. And I try to hold the pain inside. You said you hold it in. Love me forever. Don't forget me. It's late in the game to ask, but I'm still asking. A harmonica fell on my face. It did not hurt that much. If you leave, no one will find my corpse. You said, rise from the dead! Sometimes a person cannot help what they do. You mumble to get up. Operating now without belief. You say, seem so stupid, or do you just very quickly hate me? Saxophone fell on my face. How is a mystery? When I am shocked by my own foolishness, you say you are not as shocked. When I repeat that I am shocked by my own foolishness, you get up and leave the room. Love me forever. Don't forget me. It's late in the game to ask, but I'm still asking you. You're the only reason I was born. You're the only reason I was born. No właśnie, panie Tomku, ale mamy tu wielbiciela tego zespołu, który powiedział nam, że rzeczywiście się czyta Szuszu. Myślę tu o Bartku Gilu, ale mi się Ksiu-Ksiu bardziej podoba. I tak mi się bardziej kojarzy z tym brzmieniem. Dosyć jest ono... Szuszu też troszkę było. Szuszu też, bo on takie jest troszkę napompowane, takie... No dobrze, no nie będę się czepiał. Małgosia, pani znowu... Wcześniejsza płyta to była ta płyta instrumentalna a propos Twin Peaks. A propos Twin Peaks, tak. To bardzo fajna płyta była. Fajna, a tu pan tak troszkę momentami tak troszkę by takim Mosfilmem w sensie głosu podniesionego się unosi w powietrze. No ale są tacy, którzy to lubią, że na przykład pan... A jak on się... No już nie pamiętam. No dobrze, dzięki bardzo Małgosiu, za Małgoniu, za dobre słowa znowu jak zwykle i zdjątka. Pozdrawiamy cię serdecznie, no i tyle. To ja tak szybciutko powrócę jeszcze do płyty Semper Femina. Semper Femina. Laura Marling. Nothing Not Nearly. To jest chyba utwór... kończy całość. Kończy całość, a do pani Laury mam jakiś taki sentyment. Tak, i ta płyta fajnie jest nagrana. Chociaż też będą to bardzo takie amerykańskie typowe piosenki. Laura Marling. Nothing Not Nearly. September, where we pass them on the midnight embers, but it's gone like a half-remembered dream. Left a north of where we met, thinking better of going west. Yeah, we lost each other in a river stream. I thought I'd come and find you there, wait until you lost your hair and got your place out in the woods. You're not afraid of trees or bears. You good. The only thing I learned in a year, where I didn't smile once, not really. There's nothing matters more than love, no, nothing, no, not nothing, no, not nearly. We've not got long, you know, to bask in the afterglow. It's gone, it's that late September where we passed them under midnight embers, but it's going like a half-remembered dream. Left and north of where we met, thinking better of going west. Yes, we've lost each other in a river stream. The only thing I learned in a year, why I didn't smile was not really. Nothing matters more. Z tego 1 maja premiera, tak, Twin Peaks. Też żeśmy są ciekawi dosyć. Pani Aleksandra, czyżby pierwszy, jak to pierwszy Magiel z panami? Po raz pierwszy pani Aleksandro, pisząc licencja do koncerdzie i rozmawiając z przyjaciółką Stasiuku, paktofonicę i Dawidzie Ogrodniku i po raz pierwszy pani słucha Maglarz. To jest niewiarygodna rzecz w Krakowie podczas śniegu i czego jeszcze? I kwitnącej czereśni. Coś to niesamowite. Wszystko White Flower, płyta zespołu Avalanches, który prezentowałeś ponoć podczas gdzieś tam mojej nieobecności albo i mojej, ale nie zwróciłem uwagi. Czyli coś podbud, zespół z Melbourne. Frank Sinatra z głównych hicior z owej płyty. No to poproszę. Frankie Sinatra. Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. Office worker, he's office worker. Please, Mr. Officer, I only had some vodka, little marijuana, just a few biker and only reaver. Circle my head while I'm driving. Play a registration, OG license. Cut to the interior, your bitch wanna ride it. Great red bow tie. Sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie, my boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. I'm so high, you're so high. If I take another step, then I test my die. Take another step, then I test my life. Tell her what she wanna hear just to get between them thighs. Underground, nigga, but on top of the world. Tanks of vodka, sip slow rocker hot. Rip rhymes since the days when Frankie Crocker rock. From a stocky stock, known for his illy right hook to make Rocky block. That's no poppycock pirate. We can keep it irie, or we can keep it irie. Ty Lee, we keep it 100. From the heights and all the lights, selling coffee muffin. Come with that headbanger boogie for that ass. Will I give a bully 10 noogies for the cash? Dash, dip slow on a marathon. Or maybe he goes in Calypso like Farrakhan. Or Frank Sinatra, man. No bardzo przy okazji polecamy teledysk państwu. Avalanches, czyli już dojrzeli chłopcy. Danny Brown rapował w owym utworze w przyszłym tygodniu, żeby państwa zaskoczył, gdyż to ja przyniosłem płytę Danny Browna, żeby ciebie też zaskoczyć, gdyż w przyszłym tygodniu będzie czarny wtorek, podejrzewam. Czarny wtorek. Czarny wtorek. W przyszłym tygodniu też pewnie by się dobrze czuł pan Michael Kiwanuka, Michał Kiwanuka, czy Michael? Zależy. Michael Kiwanuka. Kiwanuka nawet można powiedzieć. Ale to jest utwór z serialu, którego ja nie znam. Serial nazywa się The Man in the High Castle. Z tego, co wyczytałem, to jest rzeczywiście jakaś poważna sprawa, bo to jest taka wizja Ameryki, jakby to mogło być, gdyby po II wojnie światowej jednak drugą wojnę światową wygrali naziści, więc to jakieś takie wielkie science fiction. Natomiast ciekawa płyta, bo bardzo dużo różnych wykonawców, którzy tutaj w naszym maglu grali, śpiewali. Tyle, że w utworach doskonale znanych, wielkich, wielkich takich hitach, no, ponadczasowych. Tutaj na przykład pan Kiwanuka w utworze Sometime I Feel Like a Mother's Child, więc nie wiem, czy Nina Simone kiedyś u nas śpiewała w tej audycji. No, ale pan Kiwanuka na pewno nie. Zresztą będę chciał powrócić jeszcze do tej składanki, bo tam kilka bardzo zaskakujących tak zwanych, nie wiem, coverów czy wersji. Między innymi Beck się pojawia, także Can't Help Falling in Love. No może na koniec audycji jeszcze się pojawi u nas pan Kiwanuka i Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Like a motherless child, he longs such a long way from home. Piękna pieśń i wykonanie też niczego. Niczego sobie, tak. Michael Kiwanuka. No i listy się sypią. Małgosia nam tu nas dopieszcza. Bardzo, bardzo nam miło, Osiu. Pozdrawiam panie Tomku. Ja się tak jakoś właśnie rzadziej aż tak czuję, jak ten pan, który śpiewał przed chwilą szczęśliwie. Ale bywały czasy, kiedy i tak bywało. Pan Kozelek, Mark Kozelek, którego prezentowaliśmy chyba w różnych odsłonach. No w różnych, bo tam i w duetach przeróżnych. No on wcześniej miał jakieś... ten zespół, już nie wiem, Red House Painters, to się chyba nazywało, i w 2001 roku zakończyli działalność i później występuje pod nazwą Son Ki-moon. To jest od, zdaje się, od nazwiska koreańskiego boksera, ponieważ pan Kozelek jest wielbicielem boksu. I pod nową nazwą pokazuje się w bardzo różnych odsłonach. A to właśnie w duecie, a to z zespołem. No i teraz w tym roku dokładnie Road Trade wydało płytę pod tym Common as Light and Love are Red Valleys of Blood. Moim zdaniem fantastyczna płyta. Znaczy ja lubię takie marudzenie, taki sposób narracji. To było w Rock and Rollu 20 lat temu. Może się kojarzyć z Luridem, nie wiem z kim jeszcze. Świetnie jest to zagrane, jest jakiś komunikat i jest w tym siła. Utwory są bardzo długie, uprzedzam, co też lubię zresztą. No i cóż, na początek wybrałem taki krótszy, żeby państwa zachęcić albo zniechęcić. Zniechęcić tytuł utworu Sarah Lawrence College Song. April 25th, 2016, New York. Everything went fine at Sarah Lawrence College. While I was on stage, I asked the kids to educate me on what exactly it is that they studied there. A person shouted, "We do whatever the hell we want." I replied, "Well, that's what I've been doing all my life." I asked what their parents paid for them to do whatever the hell they want, and a girl in the front row said, $60,000 a year. I said, "Well, that's what Walmart pays me to use my music in commercials, and that maybe I could go to their school one day too, because they all seem like really nice people." I explained that Kirk Hammett from Metallica went to college after Metallica made it, which was met with a thud. A nice girl named Sophie played piano on a few songs with us because my mic couldn't reach the piano. Played the four notes on Richard Ramirez and Carry Me Ohio really, really well. That was a lot of fun. We also played When Doves Cry in honor of Prince, who died the night before. Steve Shelley played drums with me that night, by the way. What a great drummer. Steve's also a really nice guy. Great acoustics in the room, and the show went really well. We got out of there by midnight. What a cool group of kids and a nice promoter named Max. It was the first show he ever promoted, and he gave me a check in an envelope, which I actually didn't open until just now here in my New York hotel, three nights after the gig. This is what his note said. Dear Ma, first of all, thank you so much for playing Sarah Lawrence College. Even though we have a really small school and don't get much attention, we have a lot of really passionate kids. I know every single one of them is thrilled to have you come. Your music means so much to so many. I first heard your music when I was searching songs about Los Angeles for a project in high school. I was 15 or 16. I came across a cruiser and it changed everything for me. It was the music I've been searching for a long time. Some people say your music makes them sad and that you make sad music. I don't know, I guess I disagree. Your music was in it comfort to me. I feel sort of connection to it that is less a melancholic thing, but more a reassuring thing. I was taking a 7-hour train across the state of New York. I listened to the entirety of Benji and Red House Painters one back to back. I thought of a lot of things when I listened to those records. And somehow it brought me ease to know that someone was thinking some of those same things. It was calming, and even though I'm writing this letter before you even take the stage, I know the scene you perform tonight will be one of my most enjoyable moments. So thank you again so much for coming. I hope you had a nice time, and I hope this letter finds you well. Looking forward to the next record. The Yaesu Sun Kill Moon LP was great, and hopefully I can see you again on November 10th in Brooklyn. Best wishes, thanks again, Max. Sell Lawrence Carlson. Sell Lawrence Carlson. Sell Lawrence Carlson. Sell Bardzo mógłbym bez końca słuchać tego pana. Zwracam też państwu uwagę dyskretnie, że na 7 jest ten podział pod spodem, a tak zagrany, że nie przeszkadza, ponieważ nieparzyste rytmy w naszej kulturze słowiańskiej, polskiej zwłaszcza, są nie wszystkie nieparzyste, ale te siódemki, dziewiątki i tak dalej, trudne do ogarnięcia. Tu ten groove, przepraszam za wyrażenie, jest tak bardzo ładnie zagrany, że nie męczy, ten raz nie ucieka, troszkę za bardzo może technicznie mówię. W każdym razie fajnie jest to grane, no tak nie, niby na relaksie, a jednak jest w tym jakaś spinka i taki rodzaj narracji, opowiadania i takie opowiadania, które mi są bliskie i których od rock'n'rolla oczekuję od czasu do czasu. Zabawiam się. No to ode mnie postać, która właśnie szykuje nową płytę, ale nie będzie z tej nowej płyty, bo powrócę jeszcze, a właściwie pozostanę przy tych wersjach na płycie Resistance Radio, czyli ten dźwiękowa ścieżka, tak? Ścieżka dźwiękowa, dobrze mówię. Ścieżka dźwiękowa serialu The Man in the High Castle. I tutaj Benjamin Booker powraca z pieśnią Spoonful. Zresztą Benjamin Booker chwali się nową płytą. Może jeszcze w tej audycji bym może zdążał, jak nie to za tydzień, bo będzie muzyka to czarna. Ten słynny Spoonful? To jest ten słynny Spoonful, między innymi Howling Wolfa. Ja chyba przynosiłem kiedyś nawet taką wersję, jakieś 5 albo 6 lat temu. Benjamin Booker, Spoonful. Bardzo ładna wersja. No, Benjamin Booker i wspaniały Spoonful. Spoonful. No to tak się żywiej zrobiło, to ja jeszcze raz zaproponuję tych Avalanchesów z chyba z Danny Brownem też The Noisy Eater. Once upon a time, I was a noisy eater. I'm hungry, I want something to eat. Something with a crunch and very sweet. Just woke up so you know the scenario. I'm craving cereal like Cheerio. Maybe Frosted Flakes, I might munch. But what popped in my mind is Captain Crunch. So I went to the kitchen to pick my choice. In my stomach I heard a voice that said, please feed me, my tank is on empty. I'm seeing things, so please don't tempt me. So I said okay, and got my bowl. Got my milk and cereal, make sure it was cold. Sat down at the table and said my grace. Because I knew what's about to take place. Yum, yum, eat them up, my belly said. The crunch was so loud, everybody got out their bed. Now it's lunchtime and I'm hungry again. I don't know where I should begin. Maybe I'll get some super salmon, that's good. I don't want no chicken, it tastes like wood. But I have to have some chips. What's a crunch show? You can hear me go munch, munch, munch. Some old lady tell me on the shoulder out of a crowd and say, quiet down, bitch, you munch it too loud. No to nie żaden Danny Brown, tylko no nie, wielki ogromny Bismarcki. No i okazuje się, że odkryłem dla siebie płytę, którą ty odkryłeś już dla państwa znacznie wcześniej, podczas mojej jakiejś nieobecności, ale się cieszę z tego, gdyż ona jest pogodna i dosyć jest motoryczna, prawda? I taka oldschoolowa, dobrze mówię teraz w obcym języku? Może być. No. Benjamin Booker jeszcze raz i tym razem już we własnej kompozycji zapowiadała album Witness i utwór tytułowy. Też będzie to tak bardziej żwawo na koniec dzisiaj. A nie, bo ja jeszcze będę może. Gonna be a witness. Gonna whole damn nation's trying to take us down. When your brother's dying, mother's crying, TV's lying. All the reasons in the world tell me shit to me now. See, we thought that we saw that he had a gun. Thought that it looked like he started to run. Thought that we saw that he had a gun. Thought that it looked like he started to run. Am I gonna be a witness? Just gonna be a witness. Am I gonna be a witness? Gonna be a witness. Do you need another reason to get up? See how fast that turn when you're looking up. Say you're dangerous, cancerous, not to trust. Now everybody that's broke can get the fuck on the ground. See, we thought that we saw that he had a gun. Thought that it looked like he started to run. Thought that we saw that he had a gun. Thought that it looked like he started to run. No i za taki wstęp do tego, co będzie się działo za tydzień, bo za tydzień dużo muzyki właśnie soulowej, funkującej i może nawet bluesowej, hip-hopowej. Rzeczywiście ten kozerek wielkim pięknie. Też bardzo dzięki pani Beato za przypomnienie. Dziękuję panie Zbyszku za miłe ten. Oczywiście, że operę uwielbiam. I jeszcze ją wprowadzam gdzieś na jakąś ogromną scenę, mam nadzieję. Kiedyś też coś chciałem. Aha, bo było pytanie o to, co za muzykę na tym koncercie prezentowaliśmy, co pan przy poniedziałku zasnął. Przy sobocie się lepiej śpi, uważam. Wie pan, nie pamiętam, co to jest za miks, bo ja robiłem go dawno i nieprawda, i tam są bardzo różne płytki pomiksowane, nie odtworzę sobie. Na koniec wspomniany kozerek, żeby tak się przyjemnie z państwem rozstać. I w przyszłym tygodniu czarny wtorek, mam same nowki płyty, tam i kres nowy na przykład, ale naprawdę bardzo fajne płytki. Niewiele, ale za to z czadem. Będzie trzeba przygotować bioderka i lędźwie. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Dobranoc. And the birds are chirping outside, and they're keeping me away. Outside in the backseat of my girlfriend's car, some old rusty window sash waits. Left over from the renovation down below, the old Chinese lady recently died. She's been living in the unit underneath me for 21 years and has been there since 1975. Gonna take the sash weights to my old house and put them in a circle in the backyard. This winter I'm gonna plant an Italian pine in the center and let it take root while the rain pours down on it hard. This week gonna fly to New York and play at Sarah Lawrence College. Gonna dust my nylon string guitar off and play a various selection of songs on it. And something I say will likely be viewed as offensive and cause a student to be alarmed. Or if a college girl is nice to me and I speak to her, it might be misconstrued and I won't be pardoned. Will a nearby voyeuristic blog repurposefully too deeply end it? Go home, report it on cyber, and tug on his dick and wait for hits. Oh, sweet, tonight is quiet and the birds outside sing, sing, sing, sing, sing, sing. high from last night. I played with my old friend David J and some nice girls accompanied us on strings. And afterwards we rushed off to see Garland Jeffrey. He sang New York skyline. It was one of the most beautiful things that I'd ever seen. And after that I'm gonna record with Nate and Stephen Hoboken. They called me yesterday, his wife is pregnant. I told him, man, congratulations. Oh, how things change, and that's an interesting part of getting up there in age. Seeing how we all grow older and how our lives and the colors around us change. When I get back, I'm gonna take a trip with my girlfriend down to LA. Gonna stay at the Cecil Hotel for a night where an alleged girl, allegedly named Elisa Lam, allegedly stayed. It's been on my mind since I think the story of her death was possibly staged. She died at 21 years old in 2013, the height of the internet age. Yet only two known photos, plus the one on the elevator with her pixelated face. Not one press conference about how a Canadian's dead body was found on that February day. I once worked at a residential hotel with one-fourth the amount of the rooms as the Cecil. And the elevator and hallways were always active with hookers and pimps and drug addicts and SSI people. And I'm telling you all that elevator footage of Elisa Lam looks totally real. 600 rooms and no one walked down the hall or tried to get on that elevator but her. Who in the fuck do you think you're kidding? Well, I'm gonna check it out. I'm gonna ask for the room of the old tenant, Richard Ramirez. I don't spook easy and true crime is fascinating to me and that's my right as an American. My girlfriend said she's totally not into it, but she's happy to take me there and drop me off. As long as in the morning we can visit her parents, and I said, great, I like the bed in the guest room, it's nice and soft. Now let's cut some vague rock lyrics, please, please, please, please, please, please, please, please, please. La-di-da-di-da-di, la-di-da-di-da-di, la-di-da-di, la-di-da-di, la-di-da-di-da-di-di. I love you all, I love you all, I love you all, I love you all, I love you all, I love you all. And I love you too, ghost girl in the elevator, hearing voices in the hall. Bon Jovi's seen a million faces and he's rocked them all. Those are his words, but I omitted one, the other two I installed. You're not quite a million faces, but I love you all, I love you all, I love you all, I love you all. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Bern Energy. Żegnamy reklamy.